राम, यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 21 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबरा धरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। एक कहते हैं ओम हरिओम का जो उच्चारण है वो निषेध कीर्तन उसका ओम हरिओम का कीर्तन करना निषेध तो नहीं है? नहीं निषेध नहीं। और राम राम का ज्यादा प्रचार है, ओम का प्रचार कम क्यों? कम क्यों है? राम नाम है वो सबके लिए कल्याण करने वाला है। कई जगह दर्शाता है कि वो ब्राह्मण हो और फिर वो वानप्रस्थ हो और सन्यासी हो जाए उसके बाद ओम के उच्चारण का अधिकार है और दूसरे को ओम नाम के जप का अधिकार नहीं है। शास्त्रों में पढ़े, गीता पढ़े, ओम तत्सिद्धिर्देश आ जा उसकी बात नहीं, परम जप का केवल साधु सन्यासी कर सकता और वो नहीं। ऐसे बहुत मतभेद है ओम में, राम नाम में मतभेद है ही नहीं और लाभ उससे कम होता ही नहीं। ये बात पक्की अपने जची हुई बात है। लोगों को बहम है, आपको बहुत बार बताई फिर बता दूं, लोग परमात्मा की प्राप्ति कम चाहते हैं, अपना अभिमान बढ़ाना चाहते हैं कि हमारे को अधिकार मिलना चाहिए। अहंकार बढ़ने से तो पतन होगा होगा होगा, और उसी को बढ़ाना चाहते हैं। गायत्री का अधिकार होना चाहिए हमें और नाम का अधिकार होना चाहिए, ऐसे अधिकार हम अभिमान बढ़ावे। और हमारी सरकार भी अभिमान कैसे बढ़े ये चेष्टा खूब जोर से, अभिमान और हत्या ये दो बढ़ जाए बस हमारी सरकार सफल हो जाएगी। ये हमारी सरकार के अभिमान बढ़े, जब समारोह को इनको पद देना, अभिमान बढ़ाना, आगे ही पतन होता है। अभिमान से तो ब्राह्मण का साधु का भी पतन होगा और उनके फिर अभिमान होगा तो क्या दशा होगी भगवान जाने। और हरेक के मन में अभिमान बढ़ाने के हमारे ओम का उच्चारण क्यों नहीं करते, हम गायत्री का उच्चारण क्यों नहीं करते, हम तपस्या क्यों नहीं करते? अरे तुम्हारे ऊपर दया करके भगवान ने विधान बताया है, आपके लिए ठीक है वो बताया है। तो राम नाम के बीच में होते सुमिरत सुलभ सुखद सबकाऊ, सबकाऊ सुखद लोक लहर पर लोक निभाऊ सब तरह से। तो राम नाम की महिमा जितनी है इतनी ओम की महिमा नहीं है। यद्यपि ओम पहले प्रकट हुआ है, ओम से तीन मात्रा हुई, तीन मात्रा से त्रिपदा गायत्री हुई, त्रिपदा गायत्री से वेद त्रयी हुई, उसके बाद सातरा सब हुआ, इस तरह से उत्पत्ति है, परंतु उसके उच्चारण करने में गड़बड़ी है। कई तक ऐसी ऐसी बातें पड़ी है, गर्भवती कोई ओम का अनुच्चारण किया तो गर्भपात हो जाएगा, उसके नुकसान हो जाएगा। ऐसे बिना अधिकार के कोई करेगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा। और राम नाम से नहीं होता ऐसा। एक ऋषि के पास गए हैं, ऋषि के पास एक राजा था, उसके पास 9 कुलपति गए, ब्राह्मण 9 कुलपति, 10-10 हजार जो अगर शिष्य हो, 10-10 हजार जिनके शिष्य ऐसे विद्यालय चलाने वाले 9 मिले हुए, तो अश्वपति राजा के पास गए। उनसे जाकर के पूछा, हम आपके पास बिंब विद्या लेने के लिए आए हैं एवं परंपरा प्राप्त राजऋषि, राजऋषि जानते थे विद्या को, राजऋषि ब्रह्म ऋषि था, राजऋषि जानते थे। उनके पास गए तो उन्होंने कहा, महाराज ब्रह्म विद्या देने का मेरे को अधिकार नहीं है, ब्राह्मण है वो गुरु होता है वो अधिकार देता है। क्योंकि हम क्या करें, आप अगर आज्ञा दो तो मैं आपको दक्षिणा दे सकता हूँ, जो दक्षिणा देना तो मेरा धर्म है, तो तुम किस तरह से दक्षिणा रख दो। तो राधा ने कहा मैं गुरु नहीं बनता, तो उनसे उनसे बैठा करके और पूछा कि आप कैसा करते हैं, आप कैसा करते हैं, क्या क्या करते हैं, उपासना पूछी, तो कि इस उपासना से आपका सिर उड़ जाएगा, इस उपासना का आपके नुकसान हो जाएगा, इस बात की सुधार करो, ऐसे करो। नवों को फिर ज्ञानी बना दिया वैद्य अरस्पति ने। तो अभिमान बढ़ाने के लिए आज करते हैं, आज सरलता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए ऐसे मिलना बहुत मुश्किल है। अभिमान ही अभिमान बढ़ा रहे हैं और अभिमान से उन्नति बढ़ते है, ऊंचा पद मिल जाए, मिनिस्टर बन जाए, हम महाराष्ट्र बन जाए, ऊपरी बन जाए तो हमारे कल्याण हो जाए, ऐसी बेमाय हो रहा है। अब इसमें क्या है, अब चमारों को ऐसा मानते हैं, मैथनों को ऐसा मानते हैं, अजनों को ऐसा मानते हैं, तो सांसी है, साठिया है, इनको अपने ऊंचा पद दो, इनको पंच सरपंच बढ़ाओ, बिना स्त्रियों को प्रपंच बढ़ाओ, क्या स्त्रियों का पतन बहुत कर दिया लोगों ने, स्त्रियों को गमती बता दिया। मैं तो स्त्रियों को मातृशब्द कहता हूँ, स्त्री शब्द कहना मेरे को अच्छा नहीं लगता, मातृशब्द प्यारा लगता है। मैं मातृशब्द है ही, बच्ची का गर्भ गिराते हैं उसे मातृशब्द घोर अपमान मैंने लिखा है। स्त्री शब्द इतना बढ़िया नहीं, स्त्री शब्द तो वो है जिसमें शुक्र सोड़ी इकट्ठा होकर संतान पैदा कर सके, उसका नाम स्त्री शब्द है, और मातृशक्ति जन्म दे उसका नाम, तो जन्म दे उसका दर्जा ऊंचा है, पिता से सौ गुना अधिक माँ का दर्जा है, उस मातृशक्ति का सम्मान कर दोगे और ये सरपंच बड़ा हो जाएगा। अरे बड़े तो आचरण से होगा, सरपंच बड़े से क्या बड़ा हो जाएगा, पर सरकार के ये है कि बड़ा बढ़ाओ, स्त्रियों की उन्नति करो, जो यही बस इलेक्शन में सिद्ध हो जाए, यही मिनिस्टर बन जाए, ये ऊंची बन जाए, बहुत बड़ा विप्लव हो सकता है इससे, ऐसी बात है। आप में ऐसी बात आती है, ऐसे बात है सत्संग में वो भी सुनते हैं, तो हमारे ऊंचा पद मिल जाए किसी तरह से, ओम का जप करे तो आप करो, मेरी सम्मति उसमें सब में नहीं है, राम नाम की सम्मति मेरी खुली है। और मैं देखा है पंडितों को, अच्छे पढ़े लिखे गायत्री का जप करने वाले अच्छे अच्छे पुरुष हैं, उनमें जो अभिमान की मात्रा है वो बढ़ी हुई है, राम नाम के जप करने वाला अभिमान की मात्रा नहीं है। गायत्री जप करेगा, ओम का जप करेगा, उसमें अभिमान बढ़ेगा, ब्रह्म तेज बढ़ेगा, श्राप दे सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती अभिमान से, तेज तेज बढ़ जाएगा, बहुत विशेष तेज उसका प्रभाव पड़ेगा, श्राप दे सकते हैं, भस्म कर सकते हैं, ज्यादा तेज थी अभी तो नहीं दिखते इतनी है, तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ, पता नहीं मेरे को दिखते नहीं मिलते नहीं है। और राम नाम से महाराज उद्धार होते, नम्रता आती है, सरलता आती है, भक्तों में आप देखो सरलता रहती है, साधुओं में देखो तो विशेष अभिमान रहता है, क्यों सब तुम हमारे नमस्कार करते हो, हमारे पैर मुझे काम बड़े हो ही गए, इतना नमस्कार करे ना, अरे नमस्कार करने वालों की सरलता है कि तुम बड़े हो, ये अक्ल नहीं आती, बड़े हो गए हम, इसलिए मिनिस्टर बन गए, बड़े हो गए, अब मिनिस्टर स्त्रियों को बढ़ा दो तो स्त्रियां बड़ी हो जाएगी, हमारे जस्ती नहीं है ये बात, हमारी बैठती नहीं, इस वास्ते वो अभिमान है, ओम से बड़ा हो जाएगा, ओम से हमारे तो विचार में नहीं आता है भाई। कल्याण चाहो तो राम नाम करो, सीधी बात है, राम सकल नाम अनते अधिका, ओह नाथ अखगण अधिका। वो एक दिन भाई पूछता था ना उसको अपने रामायण दी नहीं, फिर आया ही नहीं, वो समझता है क्यों नहीं अनुभव हो जाए, तो फूक भर दी बहुत में लोगों ने, सरकार ने, राज्य ने फूक भर दी, बड़ा हो जाओ तो बड़ा हो जाओ, बड़ो डूबे जल्दी, भारी ज्यादा होगा जल्दी डूबेगा, भारी होगा जितना हल्का होगा निर्भिमान उतर जाएगा, ऐसी बात है। तो अभिमान बढ़ाने के लिए जोर चलते हैं, हम बड़े अफसर बन जाए, बड़े मिनिस्टर बन जाए, हम बड़े ऐसे हो जाए, अब नहीं बढ़े तो वन बनाओ, वन उकसा कर करो, इन तेज करो, इन स्त्रियों में आकर नहीं है, नहीं तो खड़ी होकर मिनिस्टर क्यों नहीं बन रही है, बन जाए तो अपने बनाओ जोर से, सरकार कहती जोर से बढ़ाओ, सरपंच बना दो, इनको ये बढ़ा दो, पद दे दो, तो ये बड़ी हो जाए, अर्थात जल्दी पतन हो जाए, ये हमारी धारणा है भाई, आप लोग क्षमा करना, माफी कर देना, हमारे वर्ष दिखता नहीं है। स्त्रियां ऊंची होती है तो सरपंच बनी है स्त्रियां, दस्तक कराता नहीं, पटुरी है नहीं, दस्तक कराने आता ऊंचा सिर देना, सरपंच हो गई, सरपंच बढ़ा दिया, ऊंचा कर दिया, हमने ऊंचा बढ़ा दिया उसको। ये ऊंचा कैसे बढ़ा पता नहीं, नौकरियों में रख दिया, जगह जगह आदमियों ने हरिजनों और रख दू जो ऊंचा बन जाए, ये सर्प खाका बिगड़ेगा। जहाँ अयोग्य होगा उसको ऊंचा पद दिया जाएगा, वहाँ अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानांच व्यतिक्रम त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणम भयम्। अकाल पड़ेगा, मृत्यु होगी, भय होगा, अब जो कड़ाता है होगी और महामारी होगी, भूकंप होगा, उल्कापात होगा, ऐसा होगा, इसका ऐसा परिणाम शास्त्र में कहा है। इस वास्ते मेरे को डर लगता है, क्या क्या होगा भविष्य में जानता नहीं हूँ। बन चाल ऐसी चल रही है, महान आपस में विफल हो और मार काट हो और मनुष्य का नाश हो, ऐसा ये चाल ऐसी दिखती है। बिल्कुल हमारे को पता नहीं है भविष्य में क्या होगा। आप लोगों को बैंक समझ बहुत जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता हूँ ऐसा। मैं तो बातें पढ़ी है, सुनी है, सीख ली है, याद आती है, जैसी अच्छी समझता हूँ कह देता हूँ, इतना ही है। जय राम जी, और कुछ नहीं भाई। कई पूछते हमारा बेटा नहीं, बोल गया ये का नहीं है, बेटा से तो उगता गया लोग, गर्भपात करो, रूप लगाओ, नष्ट करो, ये बातें हो रही है। क्या बताऊ, मेरे को आता नहीं, मेरे पास बेटा नहीं, मैं बेटा दे सकता नहीं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। आज कल रोटी आ जाती खा ले, मांग कर खा लिया, बस राम राम करो, बातें कर देते हो, इतना मैं जानता हूँ। रोटी आ जाती है, मैं हम भी आराम चल भोगे, मुफ्त रोटी मिल जाए, खा ले और पत्र बढ़ा दे, कह दे आपको, ये बात होती है। इसमें भी मेरे मन में तो और तरह की बात आ रही है कि ये सुना करना भी लोग प्रेरणा करते हैं, सुनाओ, नहीं तो मन में आवे कि नाम जप करो, कीर्तन करे बैठ करके, सुनो और कोई मत सुनो अपने कीर्तन करे, ऐसी मन में आती है। आओ मत आओ, क्या करूं मैं बताओ, सबका समाधान तो कर नहीं सकते। हाँ बोलो भाई, और बोल, और क्या है, कोई सार चीज वह तो होता है, जो करो कहते और कहते। हिंदू संस्कृति के अनुसार है, हिंदू संस्कृति के अनुसार हाँ। हमारी भाषा, वेशभूषा, हाँ। खान पान, आचार विचार कैसा होना चाहिए? ए, मैं तो पांच बात आपकी रक्षा के लिए कहता हूँ, पांच गिनती की बात है, जिनकी आपकी रक्षा हो, हिंदूपना की रक्षा हो जाए, उसके लिए भाषा अपनी हिंदी और संस्कृत होनी चाहिए, वेशभूषा अपनी पगड़ी धोती चोटी ये होना चाहिए, चोटी धोती पगड़ी ये जो अपना वेश है वो होना चाहिए, वेशभूषा, ये वेशभूषा बदल करके बन जाएंगे। अब गेट क्या कहते हैं, मैं जानता नहीं, अंग्रेज से जाता नहीं, हमारे पढ़ाई की नहीं भाई, ऐसे ही हम तो छोटा आदमी है, जानते नहीं। अब ये बन जाए कोट पतलून पहन गए, कोटन से बोलते पतलन से छड़ी घड़ी सभ्यता चेन्नाई, छड़ी घड़ी कोट और पतलून अजामा अंगा दिया साव सब कैर कोट कतलून मिस्टर बन गए। तो वेशभूषा शादी सीधी, बहनों माताओं के लिए शादी सीधी, जितनी सीधी शादी होगी बढ़िया है, जितनी बनावटी होती खराब होती है। भोजन भी सीधे साधा रोटी बड़ा बढ़िया है, जो ज्यादा बढ़ावट तो अन्न की ताकत तो कम होती है, स्वाद ज्यादा हो जाता है, ताकत कम है। चावल बनाओ, जो चावल देते है मेरे को भाई, आवे जो मैंने कह दिया चावल थे मांड सही तो बनाओ तो हम भी ले लें, मांड निकाल फूला फूला संगे हो जाए भाई, तब तो सोचा था कमती दिखने में बड़ा सुंदर दिखता है, देखने में सुंदर दिखना चाहिए, चाहे नष्ट हो जाए तकती परवाह नहीं, रुपया में कंजूसी ज्यादा होनी चाहिए, खर्च भले ही हो जाओ पर कंजूसी खर्च नहीं होनी चाहिए। बेटी पढ़ने में 3-10 लाख, 20 लाख, 11 लाख रुपया लगा दो, पर कंजूसी कृपणता खड़े लड़कों में कंजूसी जैसे बच ले जाओ, कौन बेचारा ऐसी चाल चलता है, मैं आज तक यात्रा आवे तो हिंदुओं के लिए क्या होना चाहिए, वेशभूषा सीधी शादी अपने वर्ण आश्रम के अनुसार पुरानी। मैं तो आजकल के छोरों को कहता हूँ चोटी धोती दो तो रखो रे, चोटी धोती, चोटी धोती, चोटी धोती, दो चीज सीधी शादी बात है, जगरा को चोटी कटा ले, या छोटे छोटे डर रहे मेरे लड़े कि तुम जानते नहीं हो, कलकत्ते की बात है, तुम नहीं जानते, छोटे कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, फायदा के बहुत सही है, मेरे को बुर होता है। छोड़े स्कूल के, वो करके ही कहते हैं कि हम क्या करें, स्कूल में जाते हैं छोरा खेचते है, चोटी खेलते तुम्हारी चोटी है, हंसते हैं छोरे खेचते है, इस बार क्या करे कटानी पड़ती है, चोटी कटाने वाले खराब, चोटी कटा दे सब खराब। मैं तो कहता हूँ हमारी पुरानी परिभाषा है, चोटी कटी अभी होते थे जो अकाल में अन्न देकर जिनको पालन किया उनकी चोटी कटिया करके उनको वे चोटी कटिया, फिर उम्र ताई सदाई गुलाम ही रहते थे, उनके कहने के अनुसार चलते थे, वो चोटी कटिया होते थे। आप मुसलमानों के ईसाइयों के चोटी कटिया हो, गुलाम हो उनके, जो चोटी कटिया है वे, सच्ची बात तो ये है। पर आज कौन कर रहा है सभ्यता माने, वह नकटाई लगा है ना, गड़े लटका है ना, टाई टाई नकटाई रहू वह लगा दी, बढ़िया हो गया मैं। ये है ईसाइयों का चिन्ह, उनके इष्ट देव को फांसी देने इस वास्ते वो ईसाइयों का चिन्ह है, वो आज हिंदू लगा कर गए, मन में सोचते हम बड़े बड़े भारी हो गए, अपना सत्यानाश करने में बड़ा भारी मानते हैं, पतन में। राम कृष्ण जैसे राम रामनवमी है, कृष्ण जन्माष्टमी है, इतना उत्सव नहीं होता कलकत्ते में जितना ईसाइयों का होता है, जो बड़े भारी सब सजाते हैं, सभी जितने घर में सजाते हैं, पेंट्रोल का वो सजाते हैं, सब सजाते हैं ईसाइयों के, वो करते हैं। मैं राम जी रामनवमी आ जा कृष्णाष्टमी खबर ही नहीं उसकी, आपो छोड़ो न पेड़ बसण तेरी आ गुंज कराए, देखो पुलते के नागने पाओ फिल्म जो जाए, सुनिए पुंडरीक नागदायक उसी कथा आती है। वो जाकर एक ब्राह्मण के जन्म ले लिया, ब्राह्मण बड़ी सरल सीधी थी, तो नाग पंचमी आती है श्रावण में आती है ना, तो नाग पंचमी के दिन लोग नाग जी पूजा करते हैं, तो कई बार जाती तो वो समझते है नहीं। अरे मैं तेरे बताऊं, मैं खास वासुकी नाग हूं, मैं तेरे पूजा कर दूसरे क्यों जावे, मैं कहते सर्वरूप धारण कर लू पूजा कर ली, सीधी सर सीधी थी, उन्हें कह दिया, क्या कहना नहीं कह दिया सब। अब वो जिग हुआ समय में सर्पों की आहुति दी तो सर्प होम निकलेगा, वो छिप गया था वहां पर, तो स्त्री को कहा तो स्त्री ने इनके पेट में खटनी ही बात इन्हें अपति हो जाती। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, जब कुंती ने कहा देख कर्ण तेरा बड़ा भाई था उनको पानी दे तू पिंटेर पानी दे, युधिष्ठिर को बड़ा दुख हुआ कि मैंने जान करके उसको मरवाया, माँ तेरे गलत कर दी मैंने, मैं उनके पग देखता तो माता कुंती याद आती, मैं जो कुंती माँ क्यों आती है, मैं माँ की माँ नमस्कार करूं, वही चरण कर्ण के थे बेटा होने से तो माँ याद आती है। अब आज पता लगा कि तेरा बेटा ही था वो, तो हमारे सबसे बड़ा था, तो मैंने साफ दे दिया कि अब लुगाएगा मन में नहीं खटेगी बात है, छिपा ली थी बात, ऐसी बात आती है। तो वो पति कह दिया उसको, उसने जा लुगाई से कह दिया, लोगों के बात फैल गई तो गरुड़ जी उसको खोजते थे नाग को, छिप गया कहाँ छिपाएगा पता लगेगा ये है, गरुड़ जी आए जो उसको बैठा नहीं पकड़ लिया, पकड़ लिया जो साफ बन गया, साफ हो गया नाम पकड़ कर उड़ गया। तो वो तो आप छोड़ने भीड़ बसण अपना तो कुंड छोड़िया, अरे बराय महादम बसा ब्राह्मण बन करके आप छोड़ने भीड़ बसण त्रिया गुंज कराए, त्रिया ने गुप्त बात कह दी, देखो पुण्य के लाज ने पाओ बिलंग हो जाए, और पकड़ गया दशा हो रही है मेरी, तो अपना छोड़े अपनी संस्कृति छोड़े या दूसरों की ले जगह आ दशा हो, आप छोड़ने भीड़ बसण बार बार समझता ही होगा, आप छोड़ने भीड़ बसण त्रिया गुंज कराए, गुंज भाई गुप्त बात स्त्री ने कह दी, तो आप छोड़ना आप अपनी संस्कृति छोड़ रहे हो दूसरे की कर रहे हो, पतन होगा इसका, उद्धार नहीं है ऊंचा नहीं है, मैं छोरों को कौन समझाए माना आजकल की सभ्यता है, आजकल के पढ़े लिखे आदमी है मेरी कौन सुने, हम साधु तो तुम ही साधु, साधुआ में भी बड़ा मेहनत और बड़ा ठाट बाट हो जो बड़े महाराज आए बड़े महाराज, अरे तुम का मांगता खाता फिरे, उनको हमारी इज्जत नहीं है, हमें बेइज्जती करते हैं, मैं तो कहने लग गया जो हमारी इज्जत होगी, जो वो बताते बतावे घना बातों में बतावे जो कुछ बोलते मुंह बिगड़ गया, जगह बात हो रही बड़ा घनो बोले जो, तो वेशभूषा अपनी शादी, भाषा अपनी हिंदी, जो अपने देश की भाषा है उस भाषा को बोलो। वेशभाषा, वेशभूषा, भाषा और व्यवसाय अपना दर्जा अपना, ब्राह्मण का काम करो, क्षत्रिय अपना का, वैश्य अपना, शूद्र अपना अपना काम करे। स्वेष्वे कर्मणि अभिरत स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धिम विन्दति मानव, अपना कर्तव्य, स्त्रियों का अपना कर्तव्य, पुरुषों का अपना कर्तव्य। स्त्रियों के बीच में ऐसे भाव भर दिए कि स्त्री का दर्जा बहुत ऊंचा है, बड़ा कम नहीं है। कलकत्ता में मैं कहा भाई पति को नमस्कार करना, कि पति को नमस्कार करना हमारा दर्जा कम थोड़ा ही है, हम क्यों करें, वो नमस्कार करे हमारे को, तो मैं चुप हो गया। नमस्कार कैसे करें, कोई हम गमती है क्या, ये अभिमान बढ़ रहा है, बोलो नमस्कार क्यों करें। तो वो नमस्कार करे ये शब्द नहीं कहा उसने, ये तो मेरे मन भाई, वो कहते नमस्कार कैसे करे, तो मैं कहता हूँ नमस्कार क्या करो, हम नमस्कार क्यों करें बताओ, हमारा दर्जा कम थोड़ा ही, ये भर दिया आज। आज टीकाराम कॉलेज है अलीगढ़ में, दो ढाई तीन वर्ष से छोटे छोटे 20-25 वर्ष तक की सूर्य पड़ती है, वहाँ कॉलेज है। टीकाराम के लड़का थे, वो सिविल सर्जन थे गोरखपुर में, उन्होंने कहा था उनकी स्त्री बड़ी वैष्णव अयोध्या की चेली है, तो उन्होंने कहा था वहां जाना पड़ा काम में, उन कॉलेज में गए जिसमें बातें कही, तो छोरियों के भीतर में हम सीता सावित्री नहीं बनेगी, सीता को उचित है कि राम जी को रोक देती वनवास से, कि जाओ मत, आपका हक क्यों छोड़ते हो, इतने जाओ जाओ मैं साथ नहीं दूंगा, ऐसा उस अन्याय का साथ दिया सीता ने, हम सीता सावित्री नहीं बनेगी, नारा लगा जोर से, तुम बेशिया पढ़ोगी क्या, थे तुम जानो भाई क्या बनोगी, तो ये दशा है पढ़े लिखोगी, टीकाराम कॉलेज की बात है भाई, ऐसे हम ऐसी नहीं बनेगी। अब भीतर में ये भाव भरा हुआ, अब वो अभिमान कैसे भरा जाए, ये वायुमंडल चल रहा है सभी, सरकार तरफ से, प्रजा की तरफ से, व्याख्यान में सब मैं यही करूँ, अपने वोट हमारे को मिले, हमारे को मिले, हमारे को मिले। मैं तो आप वोट हम घूमा कई वर्षों तक, आरंभ में जब वोट शुरू हुआ, जो जाते हुए गाँव में बाबा जी ओके तो पे हो वोट के तो पे तो पे हो ये तो पे भाई बता तो समझा तो ये वोट है, तो गने की वो गाय हत्या बंद करे, जगह में वोट दो, गौ हत्या वाला ने वोट मत दो, कौन सुना मारी कौन सुना महाराज, जैसे निर्दलीय स्वतंत्र हा वन जीता दिया, मेरे हाथ की बात नहीं, प्रचार मैंने कहा जीत गए, पीछे गोपुर वो कांग्रेस बन गए, कांग्रेस सरकार कांग्रेस हो गए, जीत कर गए, वर्षों गए हमारा कोई 5-7 बार इलेक्शन हुआ, 5-5 वर्षों के बाद उन्होंने कई बार हम घुमा, रात्रि में ठंडी में घूमता करता गायों की रक्षा उजारे स्वास्थ्य, कोई सुनने वाला नहीं है, क्या कहें बताओ, हमने मेहनत की है सीना मरिया बनाई, बस ऐसी बात है। जब मैं बूटा हो जाऊ बड़ा हो जाऊ, अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन थे, उन्होंने शेर जी से कहा, शेर जी ने मेरे को कहा, मैं फिर उस काम में लगा, तो उसे कर दिया। आजकल बहुत खतरा खाखा भीड़ गया, आजकल ज्यादा मात्रा में, अब मैंने स्त्रिया मिनिस्टर बन सी, अभी तो सरपंच बनती है, आगे मिनिस्टर बन सी स्त्रिया, या पढ़ी लिखी कौन योग्यता क्या बात है, न्याय साफ कर सी नहीं जाने उनको लगाता लगाना है, हम काम में कारीगर है, वे कहते थे कि वे तनखा बरूबर दो हजनों की उन्नति करते हैं, अब उन्नति होती है उनके पक्ष पर रख पक्ष लेकर के उन्नति करना है, ये पतन कराना है, मैं क्या बताऊं, बेचारा धृतराष्ट्र कहता है मैं क्यों क्या लाभ लोभ तो छूटता नहीं राज का, और बेटा का मोह छूटता नहीं, क्यों करूं क्या करूं, मरोगे और मौत और क्या करोगे, यूं तो सब मेरे में हो रही है, मैं क्या करूं बताओ, क्या करूं, आप कोई बताओ अथवा तो छूट गया तो ठीक हो जाए हम भाई, तो ये सी बात दशा हो रही है महाराज। तो वेशभूषा, भाषा और व्यवसाय, काम धंधा और भोजन रोटी और बेटी, ये 5 बातें हैं जाति की रक्षा के लिए। आप अगर हिंदू संस्कृति कायम रखना चाहते हैं तो 5 बातों का ख्याल करो, छोटी धोती कम से कम शुरू हुई तो पढ़ाओ, वेशभूषा अपनी, तो वेशभूषा और भाषा अपनी, आप मारवाड़ी भाषा बोलो, बीकानेरी बोलो, जोधपुरी बोलो, अपनी भाषा बोलो, वेशभूषा भाषा और व्यवसाय धंधा अपना करो। अब यहाँ सब धंधा करने का सबको अधिकार। राज के लड़े तो राजपूत लड़ते थे, दूसरा नहीं लड़ते थे, व्यापार के लिए वेश लड़ते थे और जन्म देने के लिए बावन लड़ते थे। अब हमारा सबको अधिकार तो चमार भी कहीं हम देंगे देव क्यों, हम सन्नामत देते हैं चमारे मैं तरे सन्नामत देते हैं मंदिर में बैठ करके, क्यों बावन क्यों देवे, हम कोई कम है क्या? ये दशा हो रही है, उल्टा चरण चला दुनिया में, सब की मौत हो रही है। दिनकर जो महाराज आपने लीला अजब दिखाई है, ये पक्षपात लेते हैं ना, देखे कि गरीब इनकी पक्षपात लो, जो पक्षपात लेते जो उनका पतन करते हैं, परंतु तो ये अकल में आती नहीं, वे समझते दया का नाम है। मैं तो दया बहुत महंगी पड़ी भाई, या दया काम की नहीं है, पर दया करे। ऐसी दशा हो रही है हमारे, तो हमारे सामने ऐसी हो रही है, क्या कहे बोलो, क्यों तुम्हें बुरा माने, बुरा माने, समझे स्वामी जी समझते नहीं, स्वामी जी पक्षपात करते हैं, स्वामी जी तिरस्कार करते हैं, स्वामी जी अपमान करते हैं, स्वामी जी बेचारों को सत्संग नहीं करने देते, स्वामी जी खराब करते हैं, या फिर स्वामी जी सत्संग करे, मैं इस जाओ माने ऐसा जाने ऐसा करे ऐसा। तो ये दशा आप छोड़ने पांच बात आप खास वेशभूषा भाषा और व्यवसाय रोटी और बेटी बेटी देना करना, बेटी भी गांधी जी ने कह दिया कि दूसरे पर नहीं बोली आशीर्वाद दूंगा, समार कोई ब्राह्मण ने पढ़ने जाए तो आशीर्वाद मिलेगा उसको, बात तो है भाई, क्या बताओ। तो ये अभिमान की बात है, आप इसी दशा दो तो राम राम तो करो। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, मांग के खाबो मसीब में सोबो, सो जाऊं कटी मस्जिद के राज, सो जाऊं कटे राम राम करूं मैं, किसी बेटी देनी नहीं, किसी को बेटी देनी नहीं है, सपूत को रजपूत को अवधूत को जुला कहो, कोई को जुला कह दो, कहते मेरे जुला है ब्राह्मण है, कह दो थारी मर जाओ तो कह दो, मार तुम्हारे भजन करना है, तो उनका उद्धार होता है। बात एक सुनी गोस्वामी जी महाराज, एक संतों का सम्मेलन था, भोजन था, तो उस भोजन में गोस्वामी महाराज जी गए, संतों की पंक्ति होती है उसमें, थोड़ नहीं थे जूतों में बैठ गए, वो देने लगे पांच पांच लगे खीर बचने लगे, जो जूती पड़ी थी घर वाले मैं दे दूंगा, ऐसा था जूती में खा ले उसमें, तो इस बार सुनी भाई सच्ची जूती मैंने पता नहीं है, भक्तमाला माई है, ये भक्तमाला माई है, संतों की जूती है ऐ थाली कितने ऊंचे गोस्वामी जी महाराज, मैं समझू नाम लेने से कल्याण हुआ ऐसा है, गोस्वामी जी मामूली संत नहीं हुए, आजकल में होते हुए ब्राह्मणों की जैसे स्मृतियां है ऊंची, उनका प्रमाण है, जो गोस्वामी जी चौपाई बोल देता तो चुप हो जाए, इतना असर पड़ता ना उनकी तरह, ये बात है उसे छोटे हो गए, आज उजा तो छोटा हो गया मन, तो मन उठ बैठन कह दिया, उसने कह दिया, वो रह दिया हमारे चिंतन सुन छू जाए छान ले गई सी छा, ये बात ना भाई, अब छोटा भाई पांच रक्षा होते पांच सोचा, वेशभूषा भाषा व्यवसाय रोटी और बेटी, बेटा लान रहा खत्म कर दिया, भवन का काम है ही नहीं, हम जाति मानते नहीं और मैत्र ने और शासी ने मिनिस्टर बनाना, और जाति कहीं चीज जिदार हुआ जाति मानना तो नहीं, क्या नहीं मानोगे, ब्राह्मण बाणिया नहीं क्षत्रिय नहीं मानना, क्षत्रिय ने ब्राह्मण नहीं मानना, चमर न मानना मैत्र न मानना, सांसी सांसी न मानना, साथियों न मानना, कांग्रा न मानना। आजकल के बच्चों का चरित्र अच्छा हो इसके लिए आप मान, मैं क्या बताऊं, बच्चा माने बोली मारी, अरे सुनी बोली, मैं कहूं घर में मारे बच्चा आते जगह नहीं, कहूं जो दान कम दे कृपा रख है सत्संग में अटै जावे, इतनी भी बड़ी कृपा मानू मारी, मैं कहना में माने तो देखो व्यापारी है वो तो व्यापारी बनाना जानता नहीं चाहता नहीं, तू जब व्यापार करे तो मैं दे रहा, मैं कह तू इन छोरों कदरे तेज तेज बनो, मेरे मन में आती कि मर जाऊं तो कहने वाला थे तो बनो, जोर से कहता हूँ मानते नहीं, फिर पढ़ाई करो मानते नहीं, ये बेटा सामने पूछ लो उनको, मेरे मन में है जो बहुत तेज महात्मा बन सकते हैं संत बन सकते हैं बड़े आदर्श मेरे से बहुत ऊंचे बन सकते हैं और मेरे मन में है कि मेरी बात मान ले करे बड़े ऊंचे महात्मा बन जाए संत बन जाए ऐसे ही मैं क्या करूंगा लाचार हूं। पढ़ाई करो तो पढ़ाई नहीं करते मैं संयम कहता हूँ वो नहीं करते झूठ बोल जाते हैं चाल चाल कर जाते हैं कितने आदमी मन चौका लगे इतना आदमी अच्छा है जो मैं मरकंद रहने वाला कही कही इतना अच्छा है लोग समझते हैं मैंने कहा थोड़ा तो इसमें बढ़ गया पैसा तो अच्छी बात है टेप है तो मन जवाब दे महाराज पैसों को करेंगे क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों में हमारे यहाँ मामूली साधु से दिखते हैं आपको उनको मैंने कहा वो थोड़ा सा हो जाए तो पैसा थोड़ा खर्चा लगेगा बच जाए करेंगे क्या पैसों का भीतर से आवाज निकलती है ये आज अच्छे साधुओं में भी ऐसा त्याग मिलता नहीं ऐसे है बस मैं चाहता हूँ यूँ बने तो बहुत तेज बन जाए या छोटी अवस्था वाला अगर कृपा करे तो बहुत अच्छे माधव बन सकते हैं बचपन से ही इतने छोटे को मेरे को ऐसी बातें मिली नहीं थी ये पीछे मिली है पढ़ाई के लिए मेहनत करिए पढ़ाता नहीं हृदय की बात बताता नहीं सुनाता नहीं समझाता नहीं मेरे मन में आती है क्या नहीं रही सुना नहीं रही समझा नहीं रही अब योग तो मेरे में है जैसी रे कहां से लाऊं बताओ वो तो मेरे में ज्यादा है नहीं है जिसके अनुसार से अब क्यों सा वही बात कहा तरण तीर करे क्या तैयार हो जाओ थे लोग तैयार हो जाओ गीता तैयार कर दो स्कूलों में पाठशालाओं में गीता पढ़ाओ रामायण पढ़ाओ प्रचार करो आप लोग पुस्तकों पढ़ाओ पुस्तकों सस्ती सस्ती पुस्तक है इन्हों प्रचार कितनी बढ़िया बात है मेरे से कोई पूछे क्या करोगे अब यही पुस्तकों का प्रचार करो गायों के रक्षा गायों के अब बाहर घास हो गायन वास्ती थी अबार जरूरत नहीं है समाचार आया गायन वास्ती के अभी घास है इस साल गायों के लिए ऐसी जरूरत नहीं है इस तरह से हमारे तो पुस्तकों की मन में रहती है पढ़ो आप पढ़ने लगो पुस्तकों से बहुत लाभ होता है सत्संग से बड़ा लाभ होता है परंतु इतना बड़ा शहर है जो कितने का आदमी आते देख लो हमें तो अपर व्यसन है बीड़ी सिगरेट रहती हूँ प्रश्न करा मेरा बात कहता हूँ प्रश्न बोल रहा हूँ आप लोग कृपा करते हो सुन ले तो नहीं सुने तो मैं क्या करूँ बताओ कई लोग दुखा मर जा रहे गीता सुनोगे तो रीस करेगा स्वतः बाप को गीता मैं मरा हूँ मैंने गीता सुना मरा हमें गए मैंने मारा है क्या गीता सुना अब गीता सुना दी मैंने आदमी तो गीता सुना दी जब राम राम राम राम भसना मुश्किल है गीता सुना दी लोग समझे महाराज ने गीता सुनाया करे बात थे लोग गीता सुन लो था नहीं धन्यवाद है छाती है था नहीं हिम्मत है गीता सुनो मर तो ये दशा है घर की हाँ बोलो भाई और बोल और बोल दे भाई कुछ है सत्संग में सुना है कि अपनी चाह ना समाप्त कर देनी चाहिए इच्छा नहीं रखनी चाहिए तो शंका होती है कि बिना इच्छा की साधना कैसे चलेगी क्या क्या कर रही साधन भजन साधन भजन अरे इसका नाम संसार है इसका नाम तो प्रेम पिपासा है जिज्ञासा है परमात्मा की इच्छा है वो इच्छा नहीं है वो जिज्ञासा कहो मोक्षा कहो ये है उसका नाम इच्छा नाम जड़ चीज होगी ना समान की उसका नाम इच्छा है ये मैंने कई बार कहा तो है भाई अब कैसे शंकर है पता नहीं रोजिना नहीं सुनते होंगे सुनते हो ध्यान नहीं देते होंगे देखो शरीर है आत्मा दो चीज हो आप आत्मा की इच्छा तो है कल्याण की शरीर की इच्छा है भोगों की संग्रह की अरे भोग और संग्रह की इच्छा मिटाने कहता हूँ परमात्मा इच्छा जागृति हो जाए इसे मिटाने से वो जागृति हो गई तो इच्छा वो मिटाने नहीं कहता भजन ध्यान की इच्छा बढ़ाओ पर बढ़ाओ किसके लिए उसे इच्छा मिटाने के लिए अभी वो इच्छा पूरी हो जाएगी संसार की इच्छा छूट जाएगी भगवान की इच्छा पूरी हो जाएगी इच्छा रहेगी नहीं खत्म हो जाएगा बस लक्ष्य प्राप्ति लक्ष्य की प्राप्ति मिलेगा कामना करो ये कामना त्याग नहीं कहता ऐसी है उसमें भी कामना नहीं त्याग तो तत्काल हो जाए वो समझ में नहीं आएगी आप उसकी कामना करो ऐसी जोरदार करो दूसरी कामना सब छोड़ जाए ऐसी परमात्मा प्राप्ति करो तत्व की प्राप्ति जिज्ञासा ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा दर्शनों की प्राप्ति, भगवान दर्शन हो जाए, भगवान का प्रेम हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, ये इच्छा जोरदार करो खूब, जो दूसरी इच्छा सब छूट जाए। शरणागत भक्त अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में विलीन कर ले, तो जरूर तुम भेज रहे हो अपनी इच्छा, भेज रहे भेज, अपने कहते थे और भेज वो नहीं, मैंने ये चीज दे दी, अब उसको भेज करने की जरूरत है, इच्छा जब भगवान को दे दी, धन परीक्षा करने की जरूरत, अपनी सरगनी होनी खत्म हो तुम। भगवान की इच्छा क्या है, भगवान से हुए जो भगवान की इच्छा है, हो या सो ही राम रची राखा, कुकर बढ़ा विशाखा, भगवान करना भी भगवान करेंगे, अपने तो हर हाथ में उसे। ओ महाराज बाबा की बात सुनाई थी ना, जैसे आराम दे जैसे पानी भरने लगे पांच निकल गया, इन पतो लगे तो करो नहीं तो करो नहीं तो राजी रहो, मैं जोड़ों का डूबे तो राजी, सजिया तो राजी, जो हो जाए जो राजी, अब भगवान की इच्छा है। और कई बात बता सकता हूँ, मेरी कई पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, सुनाई हुई है, अब नहीं हो जा रही हो नहीं हो जाए, ये दो छोड़ दो, भगवान पर रख दो, भगवान की आज्ञा जी होना चाहिए यार, अपना भगवान में प्रेम होना चाहिए, चाह न में मुक्ति से जिज्ञासा सबसे बड़ी है, भगवान में प्रेम हो जाए, अनन्य प्रेम हो जाए, ये इच्छा जागृत हो, ऐसी इच्छा जागृत हो जाए, दूसरी इच्छा सब खत्म हो जाए, एक ही इच्छा केवल भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, अनन्य प्रेम हो जाए, ये इच्छा करो खूब जोर से, जो दूसरी इच्छा सब नष्ट हो जाए तो शुभ नष्ट वैसे हो जाएगी, वो पूरी हो जाएगी, प्रेम हो जाएगा, जो जरूरत नहीं रहती, याद जाओ। जब कभी किसी विषय को लेकर शंका होती है मन में, तो या तो वो समाधान के पहले ही भूल हो जाती है, और या फिर आपके सामने आते ही वो व्यक्त करना नहीं आता है, तो क्या करें? नहीं यार, हमारे खटखटी हो तो बोझ पूछ लो, मैं जहाँ तक चेष्टा करूंगा समझने की, अब मेरे में समझ कम हो तो क्या करूँ बताओ, मैं चेष्टा करूंगा, आप पूछो मैं पूछने समझ, मैं भी चेष्टा करूँ, आप भी चेष्टा, दोनों करो हमारी चेष्टा, फिर समझाने की चेष्टा करो, मैं समझाने की चेष्टा करूँ, कोई आवे तो भोजन करते समय भगवान भोजन कर रहे हैं ऐसा भाव रखे, भगवान को भोजन करा रहे हैं, तो अब भगवान के लिए स्वाद का ध्यान देना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं तो नहीं, जरा ब्रज में संत थे, हाथ लो लाकर बाटी बना ठाकुर जी भोग करो, भोग लगाते थे तो बड़ा प्रेम से भोग लगाते, भगवान भोजन कराते, तो एक दिन भगवान ने कहा अरे तुम बाटी बना थोड़ा नमक तो दे दिया कर आटे में, फीकी फीकी रोटी बनाओ तो थोड़ा नमक दे दे, बस मांग ली भाई नमक दे दो थोड़ा सा, अरे लुकी सूखी कुछ तो महाराज मेरे नहीं होगा, आपकी मर्जी हो जान जाओ, मेरे तो नमक अभी मैंने तो भारी बेइज्जती करी है, फजीती करी है, नमक मांगे थे कभी, आगे साग मांगना खीर पाल पर और जाओ जाओ महाराज, मारे तरह सूखी रोटी क्या है, दूसरे कौन सा जैसा जाओ खत्म को नहीं मारा, मैं हमारी बेइज्जती करूँ मांगते फिर धनवास से, मैं को नहीं मारू सू, ऐसे भगवान है, भगवान लड़ाई हमें लड़ाया तो भगवान है, जैसी वो मारा है जगह, बस है जगह भोग लगा दो मारा, मिले जैसी आप भोग लगा लो खा लो मैंने मोल से, बढ़िया माल से जाओ माल जैसे मिले जुट जाओ महाराज, भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा और रोने के बाद शरणागत साधक व्याकुलता में अन्न जल का त्याग कर यदि शरीर त्याग दे तो ये आत्महत्या कहा जाएगी या प्रभु दर्शन? आत्महत्या तो नहीं कहा जा रही, हत्या जो ही है, भगवान में तगादा करो तो क्या करोगे, बेहट मत करो, भगवान को दबाओ मत, रो चार ना करो, मगता रोटी खा ली भूख लगे तो प्रास लगे जल पी लिया, जो मैंने स्वाद के लिए जीने के लिए नहीं, भगवान ने हट नहीं करना। मार एक कागज में प्रश्न आया था कि हनुमान चालीसा है तो बजरंग यूं करा ले, यूं भगवान ने कहना इष्ट ने कहना, मैं अच्छा नहीं समझता, प्रार्थना करो सौगंध क्यों कराओ, उसको सौगंध रहो दबाओ ये ठीक नहीं है, ऐसा भूखा रहो भूखा प्यासा रहे दबाओ भगवान को, ये अच्छे नहीं लगते, प्रार्थना करो रो कहो, सुने तो सुने नहीं सुने तो अब जावे कहाँ, नहीं ऐसी बात है कि दिव्य नया सी कठिया सी नहीं नया सी की होगा, नया से दिव्य की बात है, चातुर्मास में मैं था वृंदावन, तो फिर हमारे विद्या गुरु जी महाराज आ गए वहाँ। मैं और मेरे साथी चंद्रा दो जन चामर्ष वहीं रहे थे, मौन लेना बजन नहीं। तो महाराज आ गए, फिर महाराज हम चले भी चलो मारवाड़। तो जयपुर आए, जयपुर आते ही चंद्रराम जी को टाइफाइड हो गया, तो जयपुर ठहरना पड़ा, बुखार आ गया। उन दिनों में हमारे महाराज ने, जिनसे मैं पढ़ा हूँ, वे थे हमारे विद्यागुरु जी महाराज, तब सही नहीं उनका। तो एक दिन वे बोले सुबह, ये बड़े प्यार, मेरे से प्यार से बहुत बोलते, विद्यार्थियों से भाई कहकर बोलते थे सब विद्यार्थी, तू चाहे तू नहीं कर, पर प्यार से तू भी कह रहे भी दे रहे, पर कागज लिखे तो भाई लिखते थे। मेरे को बोले सुबह की बोले भैया रात तो अभी विजित हुई, अच्छे विद्वान होते हुए सहस्त्र नाम का पाठ करते थे, साप मोचन कर जल डालकर उसे बुद्धि से सहस्त्र नाम का पाठ करते थे। भगवान के, विष्णु भगवान के प्रति और गंगा जी के प्रति निष्ठा थी उनकी। तो कहते हैं एक दिन उठे मैं इधर सुखदेव, रात स्वप्न आया, स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए। तो मैंने कहा महाराज आप कठोर बहुत हो, जल्दी पिघलते नहीं, कठोर बहुत हो। मैं तो यू कहूँ बहुत दिन प्रार्थना कर तब दर्शन दो, दर्शन देते बड़े कठोर हो। तो भगवान ने कहा कोई नर्म हो उस वहां चला जा। तो मैं तो चुप हो गया, जबान नहीं निकली, क्या कहूँ अब, कोई पूजा मैं तो जाओ कहाँ जाओ, मैं तो कैसे हो नर्म दिशे उठे चला जा। तो मैं बोल सके पीछे क्या बोलू अब कठोर वो नर्म हो यही, और कहाँ जावे किसको कहे कहाँ रोए बताओ, कोई सुनिए ही नहीं है। हमारा सपना बताया तो ऐसे कोई बढ़िया हो जावे कहाँ जाओ बताओ, क्या बात है प्रश्न क्या था, नहीं प्रश्न बार क्या था। हाँ दर्शन करे, दर्शन नहीं दे भगवान, अब नहीं दे तो क्या करें बताओ, कहाँ रोए, वो एक ही जगह है, दूसरी जगह नहीं है, कोई जगह वह है तो दूसरी जाओ तो भगवान ढीला हो जाए, करें क्या। गीता रो चेता रो चूल्हा खतरो नार, अरे एकल हट्टो पानी और चारों नरक दुवार, एक गीत गवा जाकर के, खावण ने खाथी घणी रे राम भजन ने माठी, जवाया रा गीत गवन दे जाए जगत में नाठी। तो गीतारी एक तो गाया गावे गीत गावे जगह गीतारी, एक तेतर हो चित्र चित्र करे, एक चूल्हा खाते थार नहीं मैं चूल्हो खाता हूँ थार चूल्हो बना दू, गीता रो चेता रो चूल्हा खाता नार, अरे एक हट्टो पानी हो पानी एक ही आठ है गाँव में, मर्जी हो जो दाम ले या चारों नरकों में जावे सीधा। तो भगवान एक लट्टा पानी है खरा क्या बताओ, अब दूजी आठ हुआ है तो भगवान ही ढीला हो जाए, अपने दूजी छोड़ मिलेगा जाओ कट है अपनी मर्जी हो जो करे थे बताओ कोई छोड़ हो तो। अब भाषा दूजी है नहीं तो क्या है, सो पी जाके गति आन की बात तो ये है, एक बाण करुणा निधान की सो पिए जाके गति न आन की, और का सहारा नहीं हो अन निभाओ भगवान साथ है। यूं कहे नृत्यकार के हैं तो यूं कहे सबकी तीन तीन भाषा है, बना फूसो फुरसो बस राम, सब जितनी जातियां और तीन तीन नाम है सब जातियों का, क्षत्रिय तीन नाम, वाणी तीन नाम, ब्राह्मण तीन नाम, हरेक जाति का तीन नाम, सब जितनी जाति वाले तीन तीन नाम है, कई नाम मैंने याद है कि ये हमको है सोना नाम सीखा है, राजर गर्रा तीन नाम है, एक बिस्लो नाम एक उसलो नाम एक निश्लो नाम, तीन नाम है सब सबका है सब जो भगवान एटो पानी वो भी भगवान नाम है, समझे ऊंचो नाम है अनन्य भाव, भगवान अनन्य भाव होना चाहिए तो ऊंचो नाम है, या नीचे से नीचो गई एक लट्ठा पानी एक लट्ठा है, अगर कोई दूसरा है को नहीं, नाथ जी घने चौकी तरह लिया लबड़ लबड़ तक सब हम चौकी तरह रहो, एक हो महाराज सुनेंगे कोई कोई सब रूप आप अरे सिर पर तो कोई है को नहीं, अब सो के घर में पगड़ी है उठा पड़ी गाने मैंने ऊपर नौकरी होगा हमें बड़ी पिछड़ा लौट ला गया पीछे महाराज महाराज जाप शिफ्ट हो जाए अंत में कोई ठहरे को टिके को नहीं सामने करो क्या बताओ संत महात्मा टिके टिके ही बापरे सपाटी लग जाए क्या करते बताओ कोई इलाज तुम्हारी मिजाज दूर हो जाए बोले भगवान की मिजाज मिट जाए दूर के टपुकार कोई सुने नहीं को बोल बात सही है आपके वचनामृत से जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आया है। अच्छा आपके शब्द शत प्रतिशत कल्याण करते हैं। अच्छा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनका बहुत कुछ अभाव अनुभव होता है इदम सर्वम वासुदेवम ये मेरा लक्ष्य है आपकी अनुकंपा से जीवन में काफी विलक्षणता अनुभव होती है। प्रश्न ये है भूमिका कोई भी क्रिया करने से पहले उसका अंत सामने आते ही चित्त खिन्न हो जाता है। क्रिया करते हुए भगवान को याद कर करो भाई और हे नाथ भगवान की आज्ञा अपने अनुसार अपने बुद्धि से भगवान की आज्ञा से विरुद्ध काम नहीं हुए आज्ञा मैंने मान लो भगवान की आज्ञा भगवान का स्वभाव है भगवान का क्रिया है संत महात्मा करे वो देख वो काम करो खिन्नता मत लाओ बच्चे देख यहाँ गलती है छोड़ दो यहाँ ठीक नहीं है तो छोड़ दो है जो ठीक है जो करो उत्साह से करो खिन्नता मत लाओ आरंभ करने के पहले उसका अंत की तरफ खत्म हो जाएगी खिन्न होता है अंत तो होगा भाई सब गए तो अंत वाली नहीं करो अनंत वाली करो राम नाम के जपने से राम नाम क्रिया समाप्त तो होती है क्योंकि क्रिया कोई भी निरंतर नहीं होती परंतु जो हम करें क्या नाम लो रो भगवान से प्रार्थना करो खत्म घबराओ मत संसार की तो सफलता होनी कठिन है वो अपने हाथ की बात नहीं है भगवान की तो सफलता होगी ही भगवान के वहां चलने में विफलता होती ही नहीं विश्वास डरो मत खिन्न मत हो विश्वास हो क्यों परमात्मा है संसार तो है नहीं वो तो विफलता सफलता तो विफलता विफलता तो विफलता है चाहे भगवान में निष्फलता है तो ही सफलता है वो सफलता ही सफलता है इस बात भगवान की तरफ चलने में धाम निवेलेवा नेत्र दिखा शास्त्र में आंख मीच कर दौड़ो ना आखड़ता ना पड़ता है ऐसा निष्कंठ का पंथ था। चुप साधन के बारे में कहते हैं कि मेरा ठीक है क्या चुप साधन में कुछ क्षण प्राण चलने का भी भान रहता है तथा फिर शरीर जैसे हल्का होकर उड़ रहा हो ऐसा अनुभव ठीक है चुप साधन में ऐसा हो जाए ठीक है वो भी शरीर का ख्याल आता है इतनी गलती है गलती में परवाह मत करो चुप साधन में कोई भी ख्याल आ जाए तो उसकी परवाह मत करो भगवान के लिए हे नाथ आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित भगवान में मन लगाए और फिर भगवान का भी चिंतन नहीं चरणों का भी चिंतन नहीं मन वहां लगा करके फिर चिंत निश्चिंत हो जाओ भगवान को याद करके भगवान के चरणों में पड़ जाओ पड़ जाकर फिर छोड़ दो चरणों का भी चिंतन मत करो अपना भी चिंतन मत करो संसार का चिंतन मत करो कुछ भी चिंतन मत करो अगर चिंतन आ जाए तो उनको ना भला समझो ना बुरा समझो ना वो हट जाए मानो ना हट जाए इसे मानो अरे जाए हट जाए कर जाओगे अपने मतलब नहीं है मैं तो चरणों में पढ़ाऊंगा ये है सुख साधन ये जल्दी समझ में नहीं आती है तो नाम जप करो फिर नाम जप करो कीर्तन करो भगवान के गुण गाओ भगवान के चरित्र गाओ पद गाओ कीर्तन करो ये ऐसा आज का प्रोग्राम अब पूछो आप लोग पूछो भाई बात सच्चे हृदय से लग जाओ भाई ऐसे लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी राम जी से लगे रहो भाई पीछे पड़ जाओ समझो पिंड पर छोड़ो रात दिन क्यों कि अंधाधुंध सरकार है तुलसी भजो निशंक तुलसीदास महाराज कहते हैं अंधाधुंध सरकार है अलग साहब है कोई ठिकाना ही नहीं है मर जाओ जो करे इस बार तुम भजन करने में निशंक हो जाओ निशंक अर्थ क्या कि जैसे तेज याद करो उसमें कोई गलती हो जाएगी तो क्या करेंगे दंड देंगे तो कोई अर्ज नहीं है अलग साहब है मन तो कोई ऐसा ही ठिकाना है भगवान का ये भक्तों की भाषा है आपस में मित्र होता है ना भगवान कृष्ण साथ आ जाते है ना कितने वर्ष होते हैं, अगर सब पर पहल फैला है और कोई छोड़ दोगे कि नहीं, अगर आराम से बैठे एक लिए आसन जमा लिया, कोई दूसरा बैठने वाला है ही नहीं, सब ये हट गए बैठ जाते भगवान से, अच्छा बैठ जा, ये मित्रता की भगवान के साथ एक तरी बात है, तो इसलिए भगवान नहीं तरह को अपना कहो तो तुम भजो निशंक। तुलसीदास जी कहते हैं कि आधा द्वंद सरकार है, तुलसी भजो निशंक खींचे दिनो परम पद रीजे दीने लंक, बढ़ाओ नाराज हो जाए परम पद दे दिया रावण को, या राज्य व्याज विभीषण लंका दे दी, अब लंका परम पद की तरह बरोबर है क्या है, और ऐसा भगवान रो खींचे दीनो परम पद रीजे दीने लंक। इस वास्ते आप भजन करने में बाधा मत करो, कसूर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, दंड दे तो देख क्रोध हो भी देव से वरिण तो लिए, भगवान का क्रोध हो जाए वरदान के बात में है, क्रोध कर भस्म कर कल्याण तो हो जाएगा, मैं तो रात दिन ऐसा करो कि ना मैं सोऊ न तो श्रवण दू रात दिन। एक झाड़ी में ठहरा था बहुत वर्ष बाद, चंद्रराम जी हम दोनों ही थे, ठहरा जो वो आषाढ़ का महीना था, जो रात रात छाटा आया, जो वो मालिक था नहीं सोबरा से मेरे से छोटा था, वो बोला कि रात में शुरू की हुए हुए छठना से ना आप सोड़ दे ना मन सोड़ दे, सुता हूँ थर वही ले नींद ले लो थोड़ी तो समझे, अब थने वर्षा थने तो तकलीफ पड़े तो उस वर्षा है पानी तो थने ना सोवे तो मन मन सोड़ दे, इसलिए भगवान ने पीछे पड़े तो ना भगवान ने सोड़ दो ना थे सो जैसा तंग कर हमें तो गए, अब रीस करो रीस कर लो सा राजी हो तो राजी हो जाओ, तो मर्जी आओ जो मैं थन छोटा हूँ समझी, चूड़े ले लाग जाओ जो लाल लाग जाओ भगवान ने चूड़े लेने की बात सुनाई एक बार खड़ी है दिख जाए बतला लो बचे बचे बदल करो फिर छोटे वो नहीं पेंट भर को दे जीव भगवान के पीछे पड़ जाओ चूड़ी में पड़े जीव छोटा ही बोलता नगर, अब सुख दे दुख दे भले कल्याण कर भले नरक में ना दिवबाप विवाह मास तो पास हो स्वर्ग में हो जाए ऐसा है नर्क में हो जाए नर्क के बाद आप चरणों को चिंतन में छोटा नहीं महाराज, नर्क में ना हो तो स्वर्ग में तो हटो कठिन ना हो बोले ऐसे भगवान के साथ करो जिद अपने तो छोरा उतर मार से जिद कर लेता अल्लाह मेरे को तो मिश्र दे दे ठहर गया सह जाए सह गया अल्लाह बोल गया मन तो दे दे अरे काम कर मैं काम कर दे दे मेरे को दे दे ले जा पर मौज होगी मिश्री मिल गई इस तरह से भगवान से गुस्से में आ जा मर जा राजी अपना काम सिद्ध हो मिश्री मिल गई माँ कुछ भी कहो क्या यो ठाकुर जी हो जाने ऐसा करो गुस्से हो जा ना तो तुम्हारे सोने दू ना मैं सो ना तुम्हारे सोने दू ना मैं आराम लू ना थाने आराम लेने दूंगे जक पड़े नहीं मैंने थाने लेने दो नहीं जक इस तरह करो राम जी पीछे देखो तमाशा है सच्चे रिजल्ट लागो पीछे पड़ो नुकसान नहीं है भगवान के पीछे पड़े नुकसान को नहीं फायदे ही फायदे है क्यों सब जगह जी मीठा ही मीठा है वो तो क्रोध हो भी देवेश्वर तो क्रोध भी वरदान की बात है क्रोध भी कर दो सर क्रोध कर दो महाराज राजी हो जाओ हम खान खान हो जाए नहीं कभी मुसलमान एक का नाम जिसके दुआ बड़ा सुंदर है हाँ तो भी ऐसा हो जाए वहां एक श्लोक बड़ा है संस्कृत के भी थे संस्कृत जानते थे हिंदी जानते थे उन्होंने कहा है अनीता नटवन मया तव परस्सी कृष्ण या भूमिका हे कृष्ण भगवान आपके सामने मैं आया हूं और सामने आकर के राम राम सा राम राम सामने आयो तो मैं कितने सांग लायो तेरे सामने 84 लाख सांग लायो हूं जरे जरे श्री धारण किया है वह मैं अगर राजी हो आप खुश हो जाने में स्वांग कोई नट देखा हुआ स्वांग कोई राजी बहन नहीं हसी बात थोड़ी है मैंने ऐसा स्वांग किया पर्वत बन गया तो पर्वत ही रहा रूख बन गया तो रूखड़ा बना रहा बरसों तो वो स्वांग ठीक पूरा पूरा निभाया मैंने गाय बना, भैंस बना, भेड़ बकरी बना, जो बना जो आपके सामने 84 लाख स्वांग लाला का दिखाया है, तो आप राजी हो तब तो तुम्हारे मांगे देव माने प्रेम देव आप, जैसे नाराज हो जाओ तो खबरदार है फिर स्वांग लाया मेरे सामने मत लाना ऐसे, अब कुछ करो राजी हो नाराज हो बताओ, अब मत लाना 84 लाख मिट गई कि नहीं, जन्म मिट गयो दोनों तरफ से, राजी है जन्म तो प्रार्थना दो आप प्रेम दो, या नाराज हो गया था स्वागत होने के मैंने स्वागत बंद ऐसे स्वागत मत लाना कभी मेरे सामने, समझे ऐसी बात है तो भगवान के सामने भजन भगत लोग अड़ जाओ सामने, अब हम लोगों में कहें कि काकी रजाए कोई मिल जाए ठा पड़ी हमारी ठा पड़े, तो भगवान ही दरबार ना भगवान रहा रावण कुंभकर्ण रहे या बरबर रहा मामूली थोड़ी रहा भगवान का दरबार रहा तो कौन लड़ सके बात भगवान से, काकी रजाए सामने ठा पड़ी करो मिजाज करो सामने बड़ा अरे गोचर अरे जंगली जंगली के भगवान में सूर बन गया ना बड़ा रूप ये जंगली तुम्हें कह रहे ग्राम सिंह मैं जंगल तुम ग्राम सिंह, ग्राम सिंह नाम कुत्ते का है, मैं तो जंगली तू कुत्तो अब आइया लड़ाऊ तो नहीं भक्त का भगवान का तमाशा है महाराज हमारे दरबार है दूसरा थोड़ा ही है घर का ही आदमी है भाई पिंडाक्ष बन जाए बन जाओ खुशी बन जाओ रावण बन जाओ शिशुपाल बन जाओ दंतपुत्र बन जाओ मोटे घरों की बात है भाई, नारायण नारायण नारायण राम जी की बात है और कोई है मैंने पूछना ही तो पूछ लो भाई, भगवान के साथ लड़ाई करो तो भगवान के साथ में, प्रेम करो तो भगवान के साथ में, भगवान की खोटी खरी सुना तो भगवान ने सुनाओ खोटी को सुना जल्दी ज्यादा जल्दी जल्दी भाई भगवान राजी सुनी मन मावज सुनाओ प्रेम सुनाओ रो करके सुनाओ क्रोध करके सुनाओ सुनाओ भगवान ने सब सुनो पड़ेगा मैं कट जाओ बताओ और कोई सुनियो को नहीं एक ही ठहरा एक लुटोवाड़ी में क्या करो दूर छोड़ तो वह तुम शाम भगवान सीधा हो जाओ नारद जी कह मैं करूं सीधा अंत में टी जाओ पक्का बनेगा सामने वाला पक्का मर जाए भले ने भले बोझ करो आरण शोक मन कुछ धरो ना हर्ष हो ना शोक आवे ना राग हो ना द्वेष हो ऐसा खुशी आए डाक डाक सब आप काम किया जैसा किया मैं जानू आप दुबारी जहर दुपहर शंकर ने लक्ष्मी ले ली आप हिसाब है दूसरा सब दिया आप बड़ी बड़ी चीज आप ले हुए सदा स्वार्थी हो उम्र भर में स्वार्थी स्वार्थ काम कियो कभी चौक काम कियो आप लोग मारे पीटा पर कभी चौक काम कियो वही था समझे भगवान का नारद जी वेद जी ले शाम को हम लड़ाई करे अच्छी तरह भगवान ने भलो काम किए गौर कर दी सिर्फ कोई सिर्फ भगवान तार कोई जब भगवान क्या कहो कर ऐसा है किस तुम्हारी सहायता करेगा और नीचे राम जी बैठा है ऊपर लटका है पूछ रोट बैठा सिर पर कोई नहीं बहुत अच्छा ऐसा है करी सहायता था करी बैठी ऊपर ऊंचा सिर पर कोई नहीं है ना भगवान का सेवक ऐसा गोस्वामी जी के बानर के चरवा कोई गाय चरावे कोई भैंसा चरावे कोई बकरी चरावे भेड़ चरावे राम जी बानर चरावे बानर ने भालू ने चरावे आप टोली बनावे इन्हें बानर के चरवा कोई गाय चरावे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण